draftu jasno po analitik. Anche un'altra cosa era fissata. Ma io ce l'ho da capire. Dobar. Dobar. Rendelte öreg asszony virágokat. Mondta, hogy majd ide hozzam el. Valaki rendelt valami öreg asszony. Valakinek kell. Ja? Hát onnan. Idős van egy. Javasz? Ja. Akkor itt is vannak akkor. Mennyi lesz? 850. 4x150, vagy az az adó a 200. Én is köszönöm, Fikas. Так, и у вас там? Nem drága a napszemnek. Hát a napszemnek, de a napszem beszélne a utálja, beszélne a utálja. Ez. Mit más? Most ez a szintűször, ez ez 7000. De ez a patikák nem olyan drágák, nem? Muszi. Ez még. De megvan. Hol a tintin, ami jó? Nem a kezdek. Ez a tintin, ez a tintin, ez is blant. És hol a tintin? A húzalán 6 darab. Egyébként, mert kezdjük a legyetlen. Melyiket? De azt az egyébként a... Megadom. A bombát csak egyre van, amit megjátszunk. Na, akkor egy különböző. Tudom. Nem, mert mindjárt mész Templomba is. 5 óra van, ilyen gyorsan vagy az idő. Ja. Ugyanannyi. Szép, Szanda, nekünk is kell, nem? Nem kell nekünk is olyan? Nem kell nekünk is olyan? Thank you. Idővel, ha megint ezt elvitt valakinek. Ezek nyávok most is. Thank you.